No to raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Tak płonie szczyt, trzy. Mój młynek robi pył w kwit. Nie wymaga sił, tyle w nich mi. To mój tik, tik, tak, tak, to mogę żyć, żyć. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Tak płonie szczyt, trzy. Mój młynek robi pył w kwit. Nie wymaga sił, tyle w nich mi. To mój tik, tik, tak, tak, to mogę żyć, żyć. No to raz, raz, dwa, dwa. No już sobie da sens i wiesz, miałem sen, że Jeff sprzedał mi gierty. Hej, co mam się dręczyć, nie wyglądam na posła. Jedna dyszka w credo, druga bonga w koszta. Dobra, zostaw Roman, ile chcesz? 1,6? 1,7. No nie wiem, proszę ja ciebie, dogo, że sam nie jestem pewien, ile wezmę tego dla siebie. Wiesz, to nie puszczę, Jarek ma dostawę dopiero pojutrze. Nie zapalenie ustne, bo lubię, gdy kanabino przesiąka mi poduszkę. To skuś się, tak drogo, rodzina dba o logo. Wiesz, za taką cenę to masz jeją plus gongo. Bo pieniądz nie bombon, zmądrzejesz to dzwoń do nas. Bo hasztu utrzymuje ciągłość w tych stronach na okrągło. To co mam idzie w płuca i w mózgu Grechuta. Mam plan w nim, Kalkuta ten żar czuję na butach. Słucham, siema Andrzej. Roman mi mówił, że macie damski w chuja, nie gandzie. Dzieje się coś, znajdzie, dziś operuję pulą. Mam świeżą Holandię, to za rękę chwilował ułą. Dobra, jadę, tylko Andrzejku powiedz mi, na którą blokadę. Weź pamięć na mnie, który to zjazd na autostradzie, nie wiem. Na tym razie wyjadę po ciebie. Dobra, czekam, dziś to przystanek jeden. Tu raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Tak płonie szczyt, trzy. Mój młynek robi pył w kwit. Nie wymaga sił, tyle w nich mi. To mój tik, tik, tak, tak, to mogę żyć, żyć. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Tak płonie szczyt, trzy. Mój młynek robi pył w kwit. Nie wymaga sił, tyle w nich mi. To mój tik, tik, tak, tak, to mogę żyć, żyć. Ty gdzie ten Andrzej? Miał załatwić Marię. Marnie widzę go, jeśli tego zjazdu się nie znajdzie. Masz jakiś numer? No mam gdzie. Poczekaj moment, tylko czy aktualny sprawdzę. To dajże ślub dzwoń, ty co jak na mieście słychać? Mam do Marcinkiewicza. No to dzwoń do Kazika. Ej, pomyłka. Olej, dorwiemy go na szkole. Jak Andrzej nie przyjedzie, to mu w gardło wepchnę stolec. Spodko ziomek, trzymaj luz, brat, nie waryl. Wiesz jaki jest Andek, Polonez plus Solarium. Dobra, jeszcze 5 minut i dzwonimy do Lecha PH ma. Jeśli będę musiał dłużej tu czekać. Lech ma małe deka, ale jest dostępny zawsze. O 2 w nocy rano, 7 w nocy czy wakacje. Z nim nie zgaśniesz, bo ma gandzie jak gdzie indziej. Ale łatwiej, bo z nią przyjdzie, żeby dać ten tu za pingle albo hajs. Ej, to dzwoni. Dosyć czasu marnowania dla ironii. Ten skank będzie dobry, ale wagowo kicha. Ty może zakupimy towar od Rydzyka. Nie wnikam, może być, jeśli tylko nie ma dotyka. To weź i idź i nawijaj, biorę dyszkę plus dyszkę. Ale Rydzyk ma krajową, bo nie jest ministrem. Daj pomyśleć, ile to nam czasu zajmie. A to jak panowie, chcecie dalej to gandzie? No to raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Tak płonie szczyt, trzy. Mój młynek robi pył w kwit. Nie wymaga sił, tyle w nich mi. To mój tik, tik, tak, tak, to mogę żyć, żyć. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Tak płonie szczyt, trzy. Mój młynek robi pył w kwit. Nie wymaga sił, tyle w nich mi. To mój tik, tik, tak, tak, to mogę żyć, żyć.